Вы на хвалях Радо Свабоды ў Мінску 19 гадзіна ў Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Французская прокуратура заявляе, што другі пілот пацярпелага крушэння ў французскіх Альпах аэробусу А320 хацеў знішчыць самалёт. Па словах прокурора Марселя Барыса Робіна, запісы бартавога самапісца, гэтак званай чорнай скрыні, сведчаць пра тое, што другі пілот, 28-гадовы грамадзянін Нямеччына Андрэс Любец, наўмысна пайшоў на зніжэнне вышыні. Незадоўга да крушэння адзін з пілотаў на нейкі час пакінуў кабіну, а калі ж ён вярнуўся, дык не здолеў адчыніць дзверы кабіны, яны былі заблакаваныя. Прокурор дадаў, што Любец быў жывы да моманту крушэння, паколькі на запісу было чуваць ягонае дыханне. Раней паведамлялася, што следчы, які вывучыў вынікі расшыфроўкі самапісца, заявіў газеце «Нью-Йорк Таймс», што было чуваць, як адзін з пілотаў стукае ў дзверы кабіны і не атрымлівае адказу. Самалёт авіакампаніі «German Wings», які ляцеў з Барселоны ў Дусельдорф, разбіўся 24 сакавіка пасля рэзкага зніжэння, якое доўжылася каля 8 хвілінаў. На борце лайнеру знаходзіліся 150 чалавек, у асноўным грамадзяне Нямеччыны і Іспаніі. Усе яны загінулі. У Донецкай вобласці ў ноч на чацвер у выніку падрыву на міне пасажырскага аўтобуса загінулі 4 чалавекі, 19 параненыя, паведамляе агенцтва «Уніан». Усе загіблыя жанчыны. Аўтобус ехаў з Арцёмаўскую горлаўку. Кіроўца спрабаваў аб'ехаць стацыянарны блокпост па грунтовай дарозе і наехаў заднім колам на міну. Сам кіроўца не пацярпеў. Злучаныя Штаты Амерыкі падтрымліваюць намаганні ўкраінскага ўраду па ўмацаванні законнасці ва ўсіх сектарах, уключна з дзейнасцю прадпрыемстваў, якія часткова альбо цалкам належаць дзяржаве, заявіла ў часе брыфінгу прэс-сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Джен Псакі. Яна назвала гісторыю з заходам у адстаўку кіраўніка адміністрацыі Днепрапетровскай вобласці Ігара Каламойскага «Унутранай справай Украіны». Адказваючы на пытанне пра тое, ці могуць скандалы, падобныя адстаўцы Каламойскага, якія сведчаць аб карупцыі ва ўкраіне, адбіцца на ўзроўні падтрымкі Кіева Злучанымі Штатамі, яна падкрэсліла, што Вашынгтон разглядае тое, што адбываецца, як спробу ажыццяўлення рэформаў і барацьбу з карупцыяй, назваўшы гэта пазітыўнымі крокамі. Прэс-сакратар Дзярждэпартаменту ЗША заявіла, што Злучаныя Штаты працягваюць падтрымліваць суверэнную Украіну, якая не толькі спрабуе супрацьстаяць інтэрвенцыі Расіі і прарасійскіх сепаратыстаў, але і праводзіць эканамічныя рэформы, рэформы, якія забяспечваюць поспех краіны ў доўгатэрміновай перспектыве. У Маскве сёння актывісты моладзевага «Яблыка» праводзяць антысталінскую акцыю пад лозунгам «Забываючы пра ахвяраў, вы самі становіцеся катамі». Яе ўдзельнікі выходзяць на адзіночныя пікеты ў знак пратэсту супраць пераследу арганізацый, якія захоўваюць памяць пра ахвяру палітычных рэпрэсіяў. Напярэдадні актывісты моладзевага «Яблыка» ў Маскве, Петербургу, Ставрополі, Новосибирску прынялі заяву пра недапушчальнасць ушанавання імя Сталіна ў сучаснай Расіі. Тое, што ў сучаснай Расіі чалавечае жыццё не мае ніякай каштоўнасці, наўпроставае следства таго, што ацэнкі сталінскаму тэрору да гэтага часу не дадзеныя, гаворыцца ў заяве. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.